الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه من يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو دوستو یہ حج اور قربانی کے دن ایسی ہے انہیں کے بارے میں کچھ مضمون بیان کرتے ہیں کہ ہر عمل کے دنوں میں اس عمل کا مذاکرہ کرنا چاہیے فذکر فإن ذکر حسن فالمؤمنین تصحیح کیا کریں نصیحت مؤمنین کو فائدہ دے عمل کے مذاکرہ سے عمل کو حاصل کرنے کا جذبہ بن جاتا ہے اور بر وقت مذاکرہ نہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہی نہیں بنتا اس لیے ترغیب و ترہیب ایک ضروری بات ہے کہ نیکی کی ترغیب دلائی جائے نیکی پر جو اجر و ثواب جو فوائد ملنے والے ہیں ان کا تذکرہ کر کر کے ان کی ترغیب دی جائے اور برائی پر دنیا آخرہ کے نقصانات اس کو بیان کر کے اس سے ڈرایا جائے اور یہ کام امت مسلمہ میں مسلسل جاری رہے اس سے اعمال کا جذبہ زندہ رہے گا اور ترغیب و ترہیب اگر نہ ہو رہی ہو تو بھول بھال کر انسان کا عمل کا جذبہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس لیے ان دنوں میں قربانی اور حج کے بارے میں ہی بات کیا کرتے ہیں پہلی آئے جو پڑھی تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عزت والے اور حرمت والے گھر کو لوگوں کے قائم رہنے کا سبب بنایا ہے جب تک بیت اللہ قائم ہوگا عالم دنیا قائم رہے گی اس کا قیام جو ہے ظاہری ہے اس کا قیام باطنی ہے اس کا قیام مادی ہے اس کا قیام روحانی ہے ظاہری قیام کیا ہے ظاہری قیام بیت اللہ شریف کی عمارت ہے جو پتھروں سے بنی ہوئی ہے اس کا دروازہ ہے اجدسود ہے چھت ہے اس کی یہ اس کا ظاہر ہے اور باطن بیت اللہ کے ساتھ متعلقہ جو اعمال ہیں ان کا زندہ ہونا ظاہر کعبہ کا دار و مدار باطن کعبہ کی آبادی پر ہے جب باطن کعبہ آباد ہوگا ظاہر کعبہ بھی آباد رہے گا ظاہر کعبہ جب آباد ہوگا عالم انسانیت آباد رہے گا اور اگر باطن کعبہ کی آبادی نہ کی گئی کعبہ کے رخ کے اعمال جو حج اور عمرہ اور کے زمن میں ان کے ساتھ سارے متعلقات یہ زندہ ہوں تو ایک ہوا باطن کعبہ زندہ ہے حج ہو رہا ہے عمرہ ہو رہا ہے اصولوں پر قواعد و ضوابط کے مطابق ہو رہا ہے جیسے حج ہونا چاہیے ایسے ہو رہا ہے حج مبرور کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں مقبول عمرہ کی کوشش کر رہے ہیں تو گویا باطن کعبہ کی آبادی یہ کر رہے ہیں جب باطن کعبہ آباد ہوگا ایسے ہی ایک جو ہے تو صورت کعبہ ہے ایک حقیقت کعبہ ہے صورت کعبہ یہ عمارت ہے ہمارے آپ کے سامنے حقیقت کعبہ جو ہے وہ انوارات اور رحمت اور تجلیات ہیں جو اس محل پر اس جگہ پر جانب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے حقیقت کعبہ وہ تجلیات، حقیقت کعبہ وہ امان، بعد میں کعبہ، کعبہ کی روحانیت وہ امان، حقیقت کعبہ وہ انوارات ہے جس پر نازل ہو رہے ہیں، ظاہر کعبہ وہ عمارت ہے جو کہ سامنے ہے. تو عجب حقیقت جب آپ بعد میں کعبہ کی آبادی کی ہم کوشش کریں گے اور اعمال کی کوشش کریں گے تو ان اور انوارات اور رحمتوں کا دم ادم ضرور ہوتا رہے گا جو کسی کا پر من جانب اللہ انسانوں کے لیے مقرر ہے. ظاہر کعبہ کی ظاہر صورت آباد ہو اور عالم انسانیت آباد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث کا مفہوم ہے کہ آپسیوں کا ایک بڑا لشکر حملہ کرے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا ایک سرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا اور ایک سرا اس کا جو ہے جدہ میں ہوگا، سمندر کے پاس ہوگا. اور اس حبشی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ پتلی پتلی ٹانگنے والے پتلی ٹانگوں والے حبشی کی نشاندہی کی گئی، اس حبشی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو بیت اللہ شریف کے پتھروں کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینکے گا. مسلمانوں میں اتنی جان نہیں ہوگی کہ اپنی دینی مرکز کی تباہی کے بارے میں وہ کھڑے ہوں اور اس کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں، اتنی جان نہیں ہوگی. دشمن کی سازش آج کی نہیں ہے، ٹولیوں میں طبقوں میں تقسیم کر کے ایک ایک پر دوسرے پر کافر کفر کا فتویٰ دینے کے لیے تیار کرنا، اس کے اس پر تیار کرنا تاکہ دونوں ختم ہو جائیں، اور جب دونوں ختم ہو گئے تو میں گردن پر چڑھ سکوں. اور ہم بھی ماشاء اللہ اسے پروگرام کو آگے سے چلا رہے ہیں، بڑی خوشی بڑی تندہی سے چلا رہے ہیں. انگریزوں نے مروتوں میں ایک بات چلائی ہوئی تھی نا کہ دواد دیکھو دواد دیں، اتنا سخت جھگڑے کو چلایا کہ دواد والوں نے فتویٰ دیا کہ دواد والے سارے کافر ہیں، اور دواد والوں نے فتویٰ دیا کہ دواد والے کافر ہیں. اور یہ جھگڑا ایسا تک گیا کہ کھیت پر فصل کی بٹائی اور فصل کی تقسیم کے وقت بھی جھگڑا چل رہا ہے. پرانے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ واحد آمدنی کا واحد ذریعہ زمیندارہ ہوتا تھا، تو فصل کے موقع پر ہر کسی آدمی کو غلہ دیا جاتا تھا، امام مسجد کو بھی غلہ دیا جاتا تھا، لوہات اور خان کو بھی غلہ دیا جاتا تھا، نائی جان کو بھی غلہ دیا جاتا تھا، یہی واحد ذریعہ تھا آمدنی کا. تو مروتوں کا جام گیا غلہ لینے کے لیے گیا تو اسے کہا کہ نہ ہوا کہ دوادی ہو دوادی ہے، تو اس نے کہا کہ اس نے کہا سب سے سلیس کا میں معمول نہیں نہ کھڑے چھ چالیس سال سے نمازی نہیں پڑی ہے، تو یہ تو کسی کو فکر نہیں ہے کہ چالیس سال کا بے نمازی کو نمازی بتایا جائے، کسی کو فکر نہیں. اس نے کہا میں چالیس سال سے نمازی نہیں پڑی، مجھے پتا کیا پتا ہے دعد کیا ہوتا ہے دعد کیا ہوتا ہے. ایک نے کہا کہ دعا تو لے کافر ہیں، اس نے کہا دعا اس نے کہا ٹول مربع تو ٹول کافر آنس ہیں، باقی جو مسلمان پاس میں بنے مسلمان پاس ملزی نہیں پاؤں میں مسلمان دے گی کیوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکوں. تو یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری عقل، یہ ہمارا علم کہ ایک معمولی فاسق فاجر کافر آ کر اپنی تاریخ چلا کر ہمارے درمیان اپنے ایجنڈ پیدا کر، بغلی کی بیوقوفی کی علامت کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو، یہ کسی جگہ جمع نہ ہو، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف پر آ کر بھی جمع نہ ہو سکے تو تب یہ تباہ ہوں گے، تب ختم ہوں گے، ورنہ ختم نہیں ہوں گے. تو اس لیے بیت اللہ کا ظاہر ہے جو اس کی عمارت ہے، بیت اللہ کا باطن ہے جو اس کے انوارات سے جلیات اور رحمت کی شوائیں ہیں جو عالم بالا سے من جانب اللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر آتی ہیں اور یہاں سے آ کر تقسیم ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں پر آتی ہیں، دلوں کو روشن کرتی ہیں. اور سر باپ نے کہا بابو اعمال ہیں جو اس کے لیے مقرر کیے حج عمرہ کے اعمال، تو باپ میں دانشور آئے ہیں کہ حج پر جو خرچہ ہوتا ہے نعوذ باللہ اس کو غریبوں کے ضرورتوں کو پورا اس پر لگایا جائے. تو وہ عربوں کے کالم یوسف قزادی اسے باقاعدہ مضمون لکھا ہے، وہ دیوبند کے رسالے میں شائع ہوئے، پاکستانی کے رسالوں میں شائع ہوا، میرے رسالے کے لیے آدمی نے مضمون بھیجا چھوٹے لاہور والے نے، تو مجھے دیکھا کہ وہی عبارتیں ہیں بیچ میں کچھ جائے تو 200 لائنوں میں 20 لائنیں اپنی بھی کر لی ہیں اور مضمون کو شائع کر دینا. کہا میں تو ان فقراء کے پاس بیٹھا ہوا ہوں جنہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جتنا زیادہ مسلمان حج اور عمرہ پر جمع ہوں گے اتنی زیادہ بیت اللہ شریف کی آبادی ہوگی اور اتنا زیادہ ان کی برادری اور ترقی ہو. اور باقی آپ جو غفلے کر رہے ہیں, دولت کو جو ضائع کر رہے ہیں, ملکی دولتوں کو, دنیا اسلام والے, ساری دنیا اسلام والے, اس ضائع ہونے کو بچائیں آپ نے تاکہ وہ عوام پر لگے. کل کو آپ کہیں گے کہ نماز پر وقت لگتا ہے, اس وقت کو کارخانے میں لگنا چاہیے. پھر کہیں گے روزہ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے, تو کھا پی کر جائے تو کھیت میں اچھی طرح کام کرنا چاہیے. یہی تو وہ سازش ہے جس کے ذریعے سے سارے اعمال کی بنیادوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور سب اللہ مسلمان کے قابو میں آ جاتا ہے. اور حاجی بیت اللہ جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی توبہ, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی, دو قربانیاں, ایک اپنی اولاد کو بیاب و گیا وادی میں پانی کھانے کے بغیر وادی میں ڈال کر چلے جانا, اور ایک اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے امر پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کرنا, اس کی یادگاریں ہیں. تو گویا باطنی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے اپنے سارے جذبات کو اور ساری چیزوں کو قربان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی وابستگی اختیار کرنا کہ اللہ کے امر پر سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو آدمی, یہ اس چیز کو انسان کو دلا رہی. اس لیے اگر حج پر جائیں, حج کرنے کے لیے سوائے چند اعمال کے جو کہ بہت مختصر ہیں, باقی کوئی حج کے خاص اعمال نہیں. منا میں اپنے 5 منٹ گزارنے, وہاں کیا کرنا ہے؟ سوائے 5 نمازوں پر کچھ بھی نہیں کرنا. عرفات میں آپ جائیں گے, عرفات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوائے دعا کے اور 2 نمازیں آگے کچھ بھی نہیں کرنا. مدرسے پہ جائیں کیا کرنا ہے؟ سوائے دعا کے 1 نماز آگے کچھ بھی نہیں کرنا. اور صفا مروہ کے ساری چکر ادھر آؤ, ادھر جاؤ, ادھر آؤ. آپ اگر آدمی کہے کہ حج یہی ہے کہ اس پہاڑی سے اس پر چڑھے, اس سے اس پر چڑھے, اس سے اس پر ڈھول لگا دی ہم اور منا میں ٹھہر گئے اور عرفات میں چلے گئے, تو یہ شاید کوئی خوبصورت قسم کی واک ہے, اسٹیشن ہے, تو وہ آپ اس کے نزدیک حج کی حقیقت, حج کی معنوی ہوتی تھی. لہٰذا ایسا کوئی اثر نہیں لینا. لیکن اگر آدمی ان مناسب کی حج, حج کے اعمال کو کہتے ہیں مناسب کی حج, مناسب کی حج کے پیچھے جن قربانیوں اور جذبات اور احساسات کا تعلق ہے, ان سے ان کی اس سوچ میں ڈوب کر اور اس براقبے میں مہ ہو کر اس عمل کو کرے, تو پھر اس کے باطن میں وہ نور روشنی اور وہ روحانیت اور وہ قوت اور جذبہ پیدا ہوگا. وہ جذبہ دوسری جگہ پیدا نہیں ہوگا. صفا مروہ کے درمیان سائی کیوں کرائی گئی, دوڑ کیوں لگوائی گئی؟ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی پوری داستان ہے. تو ان کو حکم ہوا کہ ایک عالمی مرکز جو قیامت تک کے لیے کام کرے گا, اس کو بسانے کے لیے آپ نے اپنی اولاد کو وہاں ڈالنا ہے. اور نظام غیبی اور روحانی ہے, اس کو چلانا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہے. وہ نہ پیسے کا محتاج ہے, نہ زمین جائیداد کا محتاج ہے, نہ حکومت اسلحے کا محتاج ہے, نہ اور کسی چیز کا محتاج ہے. وہ پروگرام اس کو اللہ نے خود چلانا ہے. اور اس کو ابراہیم و آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے پہلے اللہ نے اس کو ثابت کرنا ہے تو ایسے ہوتا ہے, پھر اس کو چلانا ہے. لہذا ان کو حکم کیا کہ ایسی جگہ ہے, اعجاز کی طرف جائے, وہاں ایک شہرا ہے, شہرا کے اندر ٹیلا ہے, اس کے پاس اب دودھ پیتے بچے کو بیوی کو چھوڑ کر آ جائے. انہیں جا کر ایک مشکیزہ پانی کا, ایک تھیلا کھجوروں کا پاس رکھ کر دونوں کو چھوڑا اور چلتے بنے روانہ ہو گئے. بیوی نے دیکھا چاروں طرف انسان, نہ کوئی آبادی, نہ کوئی حفاظت کا بندوبست, نہ کھانے کا بندوبست, اور خاون کیا جا رہے ہیں, دودھ پیتا بچہ اکیلی عورت. تو آواز نے کہا انہیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہے. کہا انہیں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. دل ایسا رب سے بھرا ہوا ہے کہ آگے مسلمان سے الفاظ نہیں نکل رہے کہ الفاظ ادا ہو جائیں. آخر پیغمبر کی بیوی تھی، ان کو نظر ہوا کہ انہوں نے جو کام کرنا ہے اللہ کے امر کے بغیر تو کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا آپ اللہ کے امر سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہم نے اشارہ کر کے بتایا کہ ہاں اللہ کے امر سے چھوڑے جا رہا ہوں، تھوڑا جا کہا اچھا پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، تو ان کے لیے دعا مانگی رب انی اسلمت من ذریتی بوادٍ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر پانی بیاب ہو گیا، نہ اسے پانی ہے نہ اس میں کوئی زراعت، بیاب ہو گیا جگہ پر ڈال دیا ہے، اور اس لیے ڈال دیا ہے کہ ان کو ایک دینی پروگرام دیا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ نماز کو قائم کریں، یہ اعلیٰ انسانوں کو ضروریات ہوا کرتی ہیں، لہذا آپ تم میں نقص نہ سے تحویل ہے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرح موڑ، لوگ ہیں ہی نہیں وہاں کوئی آدمی کا نام و نشانی نہیں ہے، اور لوگوں کے دلوں کی طرح موڑ دے، یعنی یہ سیاسی لوگ دل نات اپنی زارائش نشی دل اوش لے گی، ہاں جی دل پر ازما لری قائم زارا ان کا پھٹ جاتا ہے، دل ان کا چر جاتا ہے کہ ہماری لیڈر اور ہماری سیادت قیادت قائم ہو، لوگ ہمارے پیچھے، تو اس کے لیے میں دعا مانگ دی کہ لوگ آئیں اور ایسے ان کے پاس ایسے آئیں کہ ان کے دل جھکے ہوئے ہیں ان کے آگے، ورزوں کو میرا سمراج یا اللہ ان کو روزی دے پھلیں، روٹی دال سبزی گوشت تو ہے ہی ہے، مزید پھلوں کی روزی دے، سبحان اللہ. اور اللہ تبارک الغیر سے بندوبست فرمایا، پانی کا چشمہ نکالا، تو یہ اس پریشان بیتاب خاندان کی خاتون، محترم خاتون، یہ محترمہ جب انہوں نے اس پیش پریشانی میں اور ماں کی مامتا اس جذبے میں جو پریشان ہو کر سات چکر صفا مروہ کے درمیان لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ یادگار ہے، تو لہذا ان جذبات کو یاد کر کے ان میں مراقب ہو کر ان کو محسوس کرتے ہوئے، ایک ماں کے ان جذبات کو جب کہ پیاسا بچہ ایڑیاں رگڑ کر جان دینے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور یہ قربانی کیوں آئی ہوئی ہے کہ خاون نے ایک دینی پروگرام کو چلانے کے لیے اس کے لیے چھوڑا ہوا ہے، یہاں وہ اس حال سے بیتاب ہو کر اس منصوبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان احساس جذبات کے ساتھ بچے کی زندگی کو بچانے کے لیے جو دوڑ لگائی ہے، تو میرے بھائی صفا مروہ کی صفائی کے پیچھے یہ احساسات جذبات ہیں، یہ سوچ فکر ہے، غور اور مراقبہ ہے، اس میں ڈوب کر کرنا ہے. وہاں پر دو سبز لائنیں آتی ہیں، اب تو ہموار جگہ بنا دی ہے، تھانہ میں تو دم ہی نہ رہا، ورنہ پہلے ایک کچا راستہ تھا ریت والا، اس کے درمیان میں ایک خوڑ قسم کی چیز تھی یعنی نالا تھا جیسے کہ پانی بہتا، اس پر اسے جب گزرتے تھے نیچے اترنا پڑتا تھا، اس میں بیت اللہ شریف نظر نہیں آتا تھا، تو حضرت علیہ السلام نے بچے کو وہاں ڈالا ہوا ہے پہاڑیوں پر چڑھ کر پانی کی انسانوں کی دور سے کوئی آبادی کی تلاش کر رہی ہیں کہیں سے پانی کا کوئی نشان ملے، تو ایک پہاڑی سے دوسرے کو جب جاتی تھی، جب نیچے کی جگہ اسکول میں جب آ جاتی تھی تو بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اس سے دوڑ کر چڑھتی تھی کہ کہیں بچہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، تو اس جال کو تازہ کرنے کے لیے وہاں دوڑ کر چلنے آئی تھی. رب دکھ ورحم و تجاوز اما تعلم ان نکانت لازم اکرم، یہ پڑھتے ہوئے وہاں سے دوڑ کر چلنا ہے تاکہ وہ پوری نقل ہو جیسے کہ انہوں نے اصل جو ان کا تھا، اور پیچھے ان جذبات احساسات کے لیے غور و فکر ہے، اس مراقبے کو سیکھے گئے تو کیسے کرتے ہیں، پھر سر آج زندہ ہوگا، ورنہ ادھر ادھر پہاڑوں پر واک کرنے کی نیت سے چلتا ہو تاکہ میری کولیسٹرول کم ہو جائے، تو عجیب نیتیں کرائی ہوئی ہیں. ان احساسات جذبات پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا، آپ رتن ناسے تحوی لئی ہیں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے موڑ دے، اس کا بندوبست اللہ نے کیا، جب پانی کا چشمہ گزرا تو قریب سے جو ہے تو جرم قبیلہ گزر رہا تھا، ان کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا تو پرندے اڑ رہے ہیں، یہاں عربوں کا بڑا سی لبا تھا، کس کا مطلب یہ تھا کہیں پانی، حالانکہ اس وادی میں تو پانی نہیں تھا، پہلے ڈھونڈتے ہوئے آئے، انہوں نے پانی کا چشمہ ڈھونڈ لیا، ایک صاحب تو ایک عورت ہے اور عورت ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں پانی کے قریب آباد ہو جائیں، کسی آباد ہو جائیں دو شرطوں پر، پانی کی ملکیت تمہاری ہوگی اور بیٹا میرا آپ کے قبیلے کا سردار ہوگا. ماشاء اللہ ہاں جی تم ڈیزائل پر ادا سے احسان ٹھیک ہے چاہیے کیا خدا طرح مفت کرا. قبیلہ بھی آ گیا، سرداری بھی قائم ہو گئی، انہوں نے بکریوں کا ایک جوڑا دیا، وہ بکری اتنی بڑی کہ ریوڑ ہو گئے، اللہ نے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. اور قبیلے جب بڑے ہوئے، قبیلے والوں نے کہا کہ ہم ان کو رشتہ بھی دیتے ہیں، نکاح بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں ورثوں کو میرے ثمرات کی بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس سے صرف پھل اور میوے مراد نہیں ہیں، پھل اور میووں کی بھی شان ہے کہ دنیا، ساری دنیا کا ہر موسم کا پھل ہر وقت موجود. آلو بخارا پاکستان کے مالٹا جتنا بڑا، وہ ایسے پھل جس کا آپ کو نام بھی نہیں آتے ہیں. بعض لوگ آزمائش کے کہتے ہیں، ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے کہا کہ ہمارے علاقے کی پہاڑیوں پر کھانا پھل ہوتا ہے، جنگلی پھل ہے، تو بازار میں بکتا ہی نہیں ہے، کیوں بھی یہاں پر ہوگا؟ تو کہتے ہیں میں بازار میں گیا تو ایک کالی عورت جو ہے اس کی ایک ٹوکری بھری ہوئی اس کو بیچ رہی ہے. تو میں نے کہا اس پر رٹنگ شان کتاب ہم دل پہ یہ یہاں پر ہوگا وہ بھی اللہ پہنچائے ہوئے. تو پھلوں کے تو واقعی یہ نہیں. اور یہ جو فرمایا کہ تھی آیا تم بینات مقام ابراہیم، کہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں اللہ نے اپنی نشانیوں پہ غور کیا ہوا ہے، جس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور نئے نشانیوں. سبحان اللہ، وہ 30 لاکھ کی مخلوق 6 لاکھ کی آبادی پر جمع ہو جاتی ہے. نہ ان کی روٹی کم ہوتی ہے، نہ ان کے لیے پھل کم ہوتا ہے، نہ ان کے لیے پانی کم ہوتا ہے، نہ ان کے گوشت کم ہوتا ہے، نہ ان کی بجلی فیل ہوتی ہے، نہ تندور پر، نہ تندوروں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کتاریں لگی ہوئی ہیں، ان کو لوگ ٹھیکے دے رہے ہیں، ان کی آٹے کی بوری کو چھیننے کے لیے سے ہمارے رات کا حال. نہ تندور پر قطار لگی ہوئی ہے، نہ ہوٹل میں قطار لگی ہوئی ہے، نہ دکان پر قطار لگی ہوئی ہے، اور نہ سر مونڈنے کی جگہ پر قطار لگی ہوئی ہے، نہ جو ہے تو اس پر ہے وضو کرنے کی جگہ پر قطار لگی، کسی جگہ پر بھی افراتفری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نشانیوں کو ضرور فرمائے. مودی صاحب نے لکھا ہے کہ ورزوں کو میرا سمرات، یا اللہ ان کو پھل اور میوے کھلا کے. سمرا کا ایک معنی پھل اور میوہ ہے، جو انگور انار نشپاتی ہے، اور ایک معنی ہے نتیجہ. ہر کوشش جب مکمل ہوتی ہے اور اس کے فوائد جب انسان کے سامنے آتے ہیں اس کو سمرا اور نتیجہ کہتے ہیں. تو مودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ سمرا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو سہولت دینے کی جتنی کوششیں ہوں گی ان کے ثمرات سب سے پہلے یہاں آئیں گے. تو اس لیے جس وقت کے آر کے پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کا اسکیلیٹر نہیں تھا، برکی سیڑھی نہیں تھی، اور بیت اللہ شریف کی ٹٹیوں لیٹرینوں کی سیڑھیاں برکی تھی، اسکیلیٹر وہاں پر لگا ہوا. جو اسکیلیٹر بنا ہے تو سب سے پہلا منصوبہ اس کے بنانے کا وہ بیت اللہ شریف کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے ہوا ہے. سورت کا سمرا سب سے پہلے وہاں آئے گا. دنیا کا کوئی کارخانہ اپنی پروڈکٹ بناتا ہے جو سمرا ہے، اس کو سب سے بڑی اشتہار کی اور پھیلاؤ کی جگہ مکہ مکرمہ کو پہنچاتا ہے، کہ وہاں پر پہنچ گئی تو ایک مہینے میں ہی ساری دنیا میں اس کا اشتہار ہو گیا. تو آدمی کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بول پور سے ایک طالب علم آیا، اس نے کہا میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں، تو ٹاپک کیا لے کر آئے ہو ہمارے یہاں کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو اس نے کہا میں مسلم ورلڈ کامرس مارکیٹ پر کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے پروفیسر صاحب سے ملا، انہوں نے کہا تو وہ مسلم ورلڈ کامرس مارکیٹ ہے تو 100 PhD ہوں گے اس پر، ابھی وہ 10 من اس پر 100 من کتابیں بنیں گی. انہوں نے برخودار آپ مکہ سٹی کامن مارکیٹ پر پی ایچ ڈی کریں. تو نور محمد غفاری اس کا نام ہے، اس نے بول نگر میں نئے بھی رہا ہے. تو اس نے مکہ کامن مارکیٹ پر پی ایچ ڈی ہوا ہے، مکہ کی تجارت پر ایک پی ایچ ڈی اس نے کی ہے، اور عالمی سطح کا اس کا، عالمی شہرت کا اس کا مقالہ تھا، تیسرے سال کا. اور پھر یہاں والا نے اس کی کچھ قدر نہیں کی، تو اس نے عربی میں کر کے پھر کسی مکہ مکرمہ سعودی عرب کی یونیورسٹی سے اس کا ہوا ہے، تو اس نے ڈیفینس وہیں پر کیا ہے. تو ساری دنیا کے سمراٹ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، یہ برکتیں. تو صفا مروہ کی سائی اس جذبے سے پھر منا کا کیا جذبہ ہے, اس وقت کے وہاں جا کر کیا مراقبہ کرنا ہے, پھر انشاءاللہ اگلے دن اس پر بات کریں گے. زندگی رہی ہے سر, یہ جذبات ہیں, احساسات ہیں, سوچ اور فکر ہے, جس پہ ڈوب کرنا مال کو کرنا ہے. اللہ سے حجت بھائی کے من سطح علیہ سبیلا من کا فرف اللہ عالمین, انسانوں پر اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ حج کے لیے اللہ کے گھر کی طرف چلیں, اور جو اس سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اس کبیرہ گناہ پر اس کو اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں کرتا. اللہ تبارک سے صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے, اس سے غنی, اس سے بے نیاز ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے, اس کی مرضی ہے یہودیوں کر مرتا ہے یا عیسائیوں کر مرتا ہے. اور فاروق رضی اللہ نے فرمایا جس پر حج فرض ہو اور حج کے لیے نہ جائے تو میں اس پر جزیہ مقرر کروں گا. جزیہ ایک ٹیکس ہے جو کافر پر مقرر کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملکی توفیق عطا فرمائے.